propia preparación de partes do aparello que emprego, bodegas. Bueno, aquí comeza o que sería a maniobra de largada do cerco, non? Cando localizan pois os bancos ou as zonas onde lle interesa largar, pois sabe primeiro aquela lancha, engancha o resto da rede, van facendo o cerco, non? O máis rápido posible, pois para evitar que o cardume de atún ou bonito que localicen, pois teña opción de escapar, non?